In de schaduw van de Almachtige. Even iets vooraf. Ik kreeg aan de week heel snel mailtjes van een hele goede vriend van me. Hij was heel enthousiast. Hij is altijd al enthousiast, maar dan was hij nog enthousiaster. Want hij had allerlei geschriften van Newton ontdekt. En Newton, dat weten wij wel wie dat is. Newton leefde in de 17e, 18e eeuw en is een van de meest briljante mensen die ooit geleefd heeft. Hij heeft de wetten van de zwaartekracht opgesteld. Hij was een fantastisch wiskundige, natuurkundige, een astronoom. Maar hij was vooral iemand die God lief had. En hij bestudeerde de Bijbel, dat was zijn lust in zijn leven. Newton. En dan kwam ik ook, mijn vriend die kwam dus een heel artikel tegen van hem tegen de drie-eenheid. De stellingen van Newton tegen de drie-eenheid. Maar dat wilde hij niet publiceren, want dat zou zijn dood worden. Dus nu, 2, 3 eeuwen later, staat het gewoon op internet. Kan je dat gewoon zien? Ja, Newton. Ja, geweldig. Ja, ja. Als je het wil, ga ik het je doorsturen. Ja, het is wel in het Engels, dus ik weet niet of je er moeite mee hebt. We gaan Psalm 91 bekijken. Ik heb hiervoor gekozen. Ik vind het een geweldige psalm. Ik vind het een geweldige psalm. Er is ontzettend veel over te zeggen. De moeilijkheid is dat het verwijst naar heel veel andere Bijbelteksten. Dus ik ga er af en toe één noemen, maar het is een fantastische psalm. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. In de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. In de schaduw. Dus dan ben je vlak bij God. En er staat ook dat je schuilt in de schaduw van een rots, dat is een psalm. Wij weten dat ook God is onze rots, de rots van ons heil. Allemaal dingen die gaan over in de schaduw van de Almachtige. Als je er heel dicht bij de Almachtige bent, ja, wie zou er nog iets kunnen doen? Helemaal niemand. Dat is wat wij geloven. En dan staat er, je bent daar gezeten. Je zit in de schuilplaats. Het is niet zo van, er komt even iets heel vervelends gebeurd aan en dan hol ik naar God toe. Nee, dat werkt niet. Je zit in de schuilplaats, in de burg. Je bent onaantastbaar. Dat is de Bijbelse waarheid. Ja, als er wat gebeurt, hoe eerder dat je bij de eeuwige bent, hoe beter dat het is. Maar het is de bedoeling dat je daar dag en nacht in de schuilplaats zit. Je zit daar. En dan vertrouw je op God. Zo eenvoudig is het. Je zit vlak naast God. Dat staat eigenlijk hier. En wie zou er dan wat kunnen doen? Als je op God vertrouwt. Als hij je leven is. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken onder zijn vleugels. Zult u de toevlucht nemen, zijn trouw is een schild en een panzer. Het gaat hier over een vogel. En als je wel eens een natuurfilm hebt gezien, dan zie je hoe de kuikens kruipen onder de vleugels van de moeder. Die gaan eronder als er gevaar is. En dat beeld wordt hier aangehaald. Zo is God voor ons. Wij kunnen altijd bij hem schuilen. En er staat er, onder zijn toevlucht zult u de toevlucht nemen. U moet het zelf doen. God staat altijd klaar om een toevlucht te zijn, maar wij moeten een toevlucht nemen onder zijn vleugelen. En zijn vogel, dat is eigenlijk een heel kwetsbaar ding. God niet. Hier houdt de vergelijking op. God is een sterk schild, een panzer, ondoordringbaar. Niemand kan ons uit zijn hand roven. Dat is Psalm 91. Ja, ik ga hem niet helemaal in de goede volgorde behandelen. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest die in het donker rondgaat. Voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat ze u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Hier komt heel veel ellende aan de orde. De pijl. en de pest, het verderf. En dan de voet die je stoot aan een steen, de leeuw en de adder. Maar engelen zullen ons dragen. Ik ga dat even uitwerken. De pijl. Er staat Psalm 11 vers 2. Want zie, de goddelozen spannen de boog. Ze leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechte van hart. Ze doen het heel stiekempjes in het donker, je ziet het niet. Maar ze schieten wel op je. Op de oprechte van hart. Je hoort het niet. En het gaat soms zo hard dat je hem ook nauwelijks kan zien. Psalm 64 vers 4. Zij die hun tong scherpen als een zwaard. Een bitter woord aanleggen als hun pijl. Dus dan worden bittere woorden op de oprechte afgeschoten als een pijl. Dus als wij oprecht zijn, wij zijn oprechte mensen, dan komt dat aan. Ik denk dat we dat allemaal hebben meegemaakt, dat er op je geschoten wordt, dat er valse dingen tegen je worden ingebracht. Ze zijn bedoeld om te kwetsen, om pijn te doen, om je van de Heer af te trekken. En wat er dan gebeurt in je gedachten, als je niet oppast, wordt dat een bolwerk. Ja, het blijft hangen in je gedachten. Je bent ermee bezig. Ik werd in deze dagen door een hele goede vriend opgebeld. En die had het heel moeilijk, want hij deed heel erg zijn best voor een man. En die man keer op keer op keer probeerde hem te kwetsen. En mijn vriend probeerde die man geestelijk verder te krijgen. En hij was er kapot van. En dan zegt hij, ja, wat moet ik nou verder? Dus heb ik gezegd, als je verder gaat met die man, dan wordt dat een bolwerk. Alles wat die man zegt en keer op keer de venijnige pijlen in jouw gedachten, dan ga je er helemaal door beheerst worden. Je wordt er door beheerst. God wil dat niet. Ik denk dat wij allemaal weten hoe dat werkt. Dat er bolwerken in je gedachten zitten. En dat je er heel moeilijk van af kan komen. Nel heeft er jarenlang heeft het met iemand heel moeilijk gehad. Ik heb dat wel eens verteld. En op een gegeven moment baden wij en pats alles weg. Het bolwerk was geslecht. In één keer. Hoe? Het was weg. Het was helemaal weg. Zij was een ander mens in één keer. Ja, ik ken dat ook. Dat er dingen jaren in je gedachten. Je kan er niet van loskomen. Maar we hebben een almachtige God die ook zulke bolwerken kan slechten. Ook al kan je er niks aan doen. Al is het door de vijand je aangebracht. Het enige wat je kunt doen is zorgen dat het geen plek in je gedachten krijgt. Bedenk het goede. Bedenk het welgevallige. Bedenk het volkomene. Bedenk hoe God over je denkt. En niet wat een mens met zijn venijn aan woorden in je hart probeert te planten. Dingen die binnen zijn gekomen en waar we af moeten. Waar we een einde aan moeten maken. Waar God een einde aan moet maken. Samen. De venijnige pijl. De pest. Het is, als je de teksten over pest leest, dan is het opmerkelijk dat het bijna altijd gaat over de straf van God. God stuurt de pest. En er staat vaak achter misoogsten, ziekte, vijandige overheersing, Deuteronomium, hè, de zegen en de vloek. God stuurt de pest. Er staat ook een prachtig verhaal, ja prachtig. Er staat een verhaal, David, het volk is ongehoorzaam, het zondigt. Dan komt de tegenstander, in dit geval God. En die laat David het volk tellen. En dan zegt Joab, doe dat niet. Maar hij telt het toch. En dan een engel bij David en die zegt, wat wil je nou? En dan krijgt hij drie mogelijkheden, want er komt straf. En dan zegt David, ja, ik laat het aan u over. En dan kiest God voor de pest als straf voor het volk. En dan komen er in drie dagen 70.000 mensen om. 70.000, omdat ze ongehoorzaam zijn. Ze schuilden niet bij de Allerhoogste, ze zaten niet in zijn schaduw. Ze zondigden. En de gevolgen zijn verschrikkelijk. Het is een fantastisch verhaal, ik kan daar wel een uur over praten, maar het duurt nu 2 minuten. Ook in dat verhaal, daar kom je het woord Satan tegen en het is op één plek verkeerd vertaald. Dat is ellendig, want Satan betekent tegenstander. En de Satan betekent de duivel. Dus een tegenstander, dat kan gewoon mens zijn, dat kan God zijn, dat kan maar dan hebben ze de Satan vertaald. Dus één keer staat de Satan en een andere keer de Satan. Dus ja, dan raak je echt in de war. En er staat in de grondtekst niet de Satan, maar de tegenstander. Maar tegenstander. Een tegenstander. De strik. Het heeft heel vaak met de zonde van de volken om Israël heen te maken. Dienen van afgoden. Zonde van overspel, geld, egoïsme. Het ziet er ontzettend begeerlijk uit. Maar het is zonde. Jozua, die houdt, als hij gaat overlijden tegen de oudste van Israël, een enorme redevoering. En dan zegt hij, zullen jullie niet met de volkeren om jullie heen huwen, want als je daarmee gehuwd bent, dan kun je ze niet meer bestrijden. Jullie zullen ze niet meer verdrijven. Jullie kunnen niet meer recht kijken. Je bent beïnvloed. De vrouwen die verleiden jullie tot zonde. En jullie zullen dus niet, wat ik je bevolen heb, alle vijanden overwinnen. Dat is een strik. Ik denk dat er in onze maatschappij voor ons heel veel strikken worden gezet. Heel veel strikken. Zoals er op het ogenblik over homofilie wordt gepraat. Onvoorstelbaar. Alsof God het gewild heeft. Zoals er over geld wordt gepraat. Alsof dat geluk is. Over carrière. Alsof dat... Ik ben niet tegen carrière, maar dan... komt het wel in de plaats van God op de eerste plaats. Het zijn strikken. En iedere zonde, die brengt schade toe. Iedere zonde brengt schade toe aan jezelf. Hoe klein ook, het beschadigt je. Het beschadigt je lichaam, het beschadigt je denken. Je gevoelsleven, je motivatie. Het beschadigt je gezin of je werkkring. Andere mensen en uiteindelijk ook God. Het beschadigt het plan van God met je leven. Het plan zoals God het uiteindelijk bedoeld heeft. Jezus zondigde niet en hij was de volmaakte knecht van God. En hoe meer wij zondigen, hoe minder wij daartoe in staat zijn. Hoe verder dat we van God af zullen zijn en hoe minder dat wij van zijn schade zullen ervaren. Er is een theologie die zegt, God ziet ons in Christus aan. Dus zoiets van... al je zonden, die ziet God toch niet. Het is een vreselijke leer, want iedere zonde beschadigt. God vergeeft, maar de consequentie is er nog wel. Als ik steel, ja, God vergeeft. Maar ja, ik zal het toch goed moeten maken. En als ik het niet goed maak, dan is er een echt een groot probleem. Alle zonden, ja, die beschadigt. Die brengt ellende mee. Alles. Dit is onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. Het verklaart waarom de heerlijkheid van God zo slecht in ons midden wordt gezien. Omdat het toch zonde is. Er is zonde. Ik weet niet of in dit midden, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, in de christelijke wereld is dat zo. En dat is ontzettend jammer. Als je zo'n website als sip.nl leest, ik vind het verschrikkelijk. Ik wil het eigenlijk niet meer lezen. Zo als de goede, maar ook slechte dingen vermengd zijn. Heel veel mensen die verzetten zich, hoewel ze christelijk heten, tegen het woord van God. De leeuw, Petrus, weet nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap. Dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Kenmerk van de leeuw. Trots, kracht, imponeert. Je wordt er bang van. En dat is de bedoeling van de duivel. Je wordt er bang van. Je gaat toegeven aan je angst als je niet vaststaat op de rots. Je gaat toegeven. Ik vind het altijd onvoorstelbaar hoe de Rooms-Katholieke Kerk bij de Inquisitie, hoe ze als een brullende leeuw mensen hebben proberen kapot te maken. En hoe rechtvaardigen recht overeind blijven staan en weerstand hebben geboden. Zelfs kost het hun leven. En als je een getuigenis leest van mensen die daar op de brandstapel, of weg naar de brandstapel, nog getuigen. Fantastisch. Die lieten zich niet bang maken. Laten wij ons ook ons niet laten bang maken. De wereld om ons heen probeert ons bang te maken. De duivel zit daarachter en probeert ons bang te maken. De leeuw, openlijk, kwaad, boos, je kan er niet omheen, je ziet hoe krachtig dat is. Maar je hebt ook de aller. Genesis 3, en de Heere, God, zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen. En ik heb ervan gegeten. De slang is een bedrieger. Het is niet altijd direct te doorzien, maar hij bedriegt. De slang bedriegt. Het is niet openlijk, het is niet heel kwaadaardig. Je bent er niet gelijk bang van. Het ziet heel keurig eruit. Hij is listig met leugens. De Satan probeerde als adder Jezus te verschalken in de woestijn. Dan heeft hij 40 dagen gevast en je zou toch een beetje honger krijgen. De duivel toont hem dan al de koninkrijken van de wereld. Wat een heerlijkheid, wat een macht. En de duivel is denk ik in staat om die te geven. En nee, Jezus weerstaat dat. Het woord van God was een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad. Maar de wereld, daar gaat het niet om waarheid. Daar gaat het om macht. Dus liegen en bedriegen als het maar keuriger uitziet. Je wordt belogen. De wereld is het domein van de slang, daar heerst die. Maar bij ons heerst het woord van God. Dus de leeuw, de kracht, het brute geweld, de angst brengt hij teweeg. Dit is, je wordt erin geluisterd, je wordt bedrogen. Onheil, de voetstoten. Spreuken. Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen. Neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad voor je hals. Dan zul je je weg onbezorgd gaan en je voet niet stoten. Als je neerlegt, zul je niet angstig zijn. Je zult neerliggen en je slaap zal aangenaam zijn. Je voet, wanneer ga je voet stoten? Als je onwijs bent, als je niet bedachtzaam bent. Het woord van God, dat is voor de wijze. Daar staat in wat je moet doen, hoe je moet handelen, welke weg dat je moet gaan. We hebben het onze kinderen keer op keer voorgehad. Het woord van God is zijn leidraad. En niet de wereld. Het woord van God is wijsheid. Denk na wat er in het woord van God staat. Wees bedacht. En je zult je voet niet stoten. Ja, stel voor dat je een man neemt. Petrus. De steen die de bouwers verworpen hebben, die is hoeksteen geworden. En een steen des aanstoot en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten. Dus je bent onwijs of onbedachtzaam. Maar je verwerpt het woord, je stoot je aan het woord. Dan struikel je als je zegt van de Bijbel die promoot homofilie. Of die gaat, je stoot je aan het woord, want het staat er niet. Het staat er niet. Als je zegt de Bijbel die wil eenheid. Dus laten wij alle verschillen vergeten en we gaan met elkaar optrekken. Zo staat het er niet. Er zijn duizend dingen waarmee de wereld en ook kerken niet het woord van God, maar primair hun eigen gedachten volgen. En ze zullen zich stoten, ze zullen struikelen, ze gaan onderuit. Het woord van God behoedt je om te struikelen, om je voet te stoten. Al zullen er duizenden vallen aan uw zijde en je ziet het om je heen. Hoeveel mensen dat er gescheiden zijn, hoeveel mensen dat stelen, hoeveel mensen dat liegen, hoeveel mensen roddelen, hoeveel mensen, noem het maar op. Het is onvoorstelbaar hoe duister de wereld is. Al doet iedereen het, wij zullen het niet doen. Bij u zal onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Ja, we zien de vergelding, hoe het zo slecht gaat. En wij weten dat engelen ons op handen dragen, zoals hier staat. Al zijn er duizenden aan de ene kant, tienduizenden aan de andere kant. Wij zullen God dienen, wij zullen hem volgen. Ja, je zal je voet niet stoten, je zal het niet stoten. Je zal, als je dicht bij de eeuwige bent, je zult niet bang worden van de Satan. Hoe die ook brult, hoe die ook probeert te misleiden. De pest zal je niet treffen, want je bent bij de eeuwige. Je zit tegen hem aan. Een venijnig woord zal je niet raken. Dat zeg ik vooral ook tegen mezelf. Het zal je niet raken. Al gebeurt er bij iedereen, niet bij mij. Bij mij zal het niet gebeuren. Want ik vertrouw op de eeuwige. Zijn engelen zullen mij bewaren. Ik volg het woord van God na, zo goed mogelijk. Ik doe er al mijn best voor om het te begrijpen. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot woning gemaakt. De Allerhoogste hebt u tot woning. Je woont bij de Allerhoogste. Dat is mooi. Je vlucht er niet even heen. Nee, je woont bij God. Wij wonen bij God. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Ja, wij horen bij het huisgezin van God. Ja, het huisgezin van God, dat is het goede woord. Omdat hij liefde van mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Wat is dus de voorwaarde? Je moet God lief hebben. Je moet God lief hebben, dan zal hij je bevrijden. Hij zal het niet zomaar doen omdat je even in nood zit. Maar hij zal het doen als je je hart naar hem uitgaat. Dan zal hij je bevrijden. Als je hem lief hebt. Als hij op de eerste plaats komt in je leven. Ik zal hem in een veilige vesting zetten. Want hij kent mijn naam. Want hij kent mijn naam. En zijn naam is de eeuwige. Die was, die is en die komt, die er altijd zal zijn. Hij is er. Er is nooit één moment dat God niet in je leven is als je bij hem bent. Als je zijn naam kent. Hij zal mij aanroepen. En ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Prachtig, hè? Prachtig. Voorwaarden. Hou van God. En wat betekent houden van God? Wie mij lief heeft, die doet mijn wil. Zegt Jezus, ja. Je gehoorzaamt hem. Je zoekt zijn wil. Je leest zijn woord. Niet ik, maar Christus in mij, zegt Paulus. Ja, niet dat ik het belangrijkste vind. Sommige mensen zijn heel erg met ik bezig. Nee, ik heb mij begraven. Met Christus. En we zijn met Christus opgestaan. Als het goed is, zijn we een nieuw mens geworden. Je woont bij God. Je berot het huis van God. Het huis van Abraham, daar horen ook alle knechten bij. Daar hoort Eliezer bij. Iedereen hoort erbij. Het huis van God. En je hebt een relatie met hem. Dat is de kern van zeggen, je hebt een relatie met God. Als je een relatie met hem, God, met hem hebt, dan bewaart hij je. En dan wordt je behoed voor de listen van de slang. Je kent zijn naam. Yahweh, de eeuwige. Die is, die was, die er altijd zal zijn. Je hebt geloof dat hij je uitredt. Dat is belangrijk. Je hebt je geloof dat hij je uitredt. Want zijn naam is Redder. Je roept hem aan. Roep hem aan. Amen.